Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah nefis muhasebesi. Nefis muhasebesi. Nefsimizi muhasebeye, hesaba çekme. Ne zaman? Dünyada muhtemelen. Dünyada böyle. Öldükten sonra artık onun bizim kıymeti yok muhtemelen böyle. Ölmeden önce devamlı, sürekli nefsi muhasebe etmek, nefsi, başvuru yapmak böyle. Mevlam buyuruyor Haşr suresinde, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rabbi amenu, Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, iman edenler. Burada kafirle buna dahil değil nefis muhasebesine. Ne gerek onlara? Onlara iman gerekiyor. İman olmayan bir kimseye ne yaparsa yapsın, fayda yok muhtemelen böyle. Önce iman gerek. Allah iman içine çağırıyor böyle. Yani Allah'ı tanıması, Allah'a kul olması gerekiyor. Ancak ondan sonra da amel diğerler onun sıra geliyor böyle şey. Bunu Mevlam buyuruyor. Ey mümin iman edenler! İttekullâhe. Yani amelü tekullâhe diye okur böyle olur. İttekullâhe, Allah'tan Celle Câlihu korkun. Allah korkusun muhtemelen, korku böyle. Bize Mevlam iki duygu vermiş böyle. Korku ve ümit. Korku ümit böyle. İkisi lazım böyle. Hem de eşit olması gerekiyor bunların bir. İkisine böyle. Bir insan korkar da ümidi getirirse dinden çıkar muhtemelen böyle. Eğer korku atar da hayale kapılırsa, ümit ederse sırf Allah affeder diye o dinden çıkarmadır böyle. Ehl-i sünnet inancı budur, ehl-i sünnet böyle. Havf, rica arasında böyle. Beyinle havf ve rica geliyor orada. Korku, ümit arasında. Yani kişi hem korkacak, efendim işte ben şöyle iyiyim, böyleyim başta bakarak onu Allah bilir muhtemelen böyle. Yani kim yiyor? Mevlam bir insan kadar günahkar da olsa ümidini kesmeyecek, iman olmak şartıyla ama. Yani günah işleyen kişi ümidini kesmeyecek. Neden? Tevbe nasip olabilir kendisine. Tevbe nasip, dönüş yolu nasip olabilir kendisine böyle, iman da gidebilir böylece. Şimdi korku iki ayrılıyor böyle. Bir mahluk korkusu. İnsandan, hayvandan, köpekten, canavardan, şunlarından korkma. Depremden korkma bunlar. Bunlar insana zararı var bunların, korku bunların böyle. Yani insan bünyesi, insanın yapısı bunları kaldıramaz böyle. İnsan bile korkuya kapıldı mı, insan her şeyi yitirir, gücü gider böyle. İkincisi, Allah korkusu ile çağırıyor. Allah korkusu. Bu, İnsana bunun yararı var işte böyle. Bu iki yararı böyle. Biri havl-i ikab deniyor. Allah'ın azabından korkma. Yani ölümü düşünme, o kabir yatmaya düşünme, mahşerde sorguya çekilme düşünme ve sakın düşünme. Bu havl-i ikab. Azap korkusu böyle. Yani nasıl o ikabda yatarım? Nasıl cevap verebilirim o kabirde? Hele mahşerdeki nasıl cevap verebileceğim diye korkmak. Bu ehli imanın sıfatı budur böyle. Bir de müttekiler, da üst makamda olanlar, ebrarlar, onların kesi nedir? Hafif azame. Allah'ın azametinden korkma böyle. Ondan korkma. Allah azimdir Mevlam. Kadir-i Mutta azizdir Mevlam böylece. Ondan korkma Allah'tan çileş. Utanma, hayal etme böyle. Her peygamberde bu vardır. Her evlide bu vardır böyle. Hatta bir Aleyhisselam Hazretleri, işinize Allah en iyi bilen benim, en çok korkan benim buyurdu böyle. Yani peygamberler Allah'tan korkarlar böyle. Azabından değil, Allah'tan korkarlar. Azametten korkarlar Mevlam. Azamet-i ilahi böyle. Titrer melekler korkusundan. Tabii bizler gafil olduğumuz için Onu düşünemeyiz. Ne gerekiyor bize ne? Azamında korkma gerekiyor bize muhtemelen böyle. Korkma gerekiyor böyle. Yani can acısı, imanı kurtarma son nefeste, o kabire girip yatma, yani o kefeni giyme, o kefeni giyme böyle. Yani işte daha gencim de, saatim iyi de, hele daha ölüm düşmeye gerek yok demeye olmuyor. Ölümün vakti yok ama. Bir kaza oluyor, bir trafik kazası oluyor, bir hastalık geliyor, bir şey geliyor. Bir anda kişi ve sapa sağlamak yer, bir kalp krizi gelir bir anda hemen gider muhtemelen. Öbürü ecele gelmeyen kişi yıllarca kalp krizi geçirmiştir, ameliyat olmuştur ama yine yaşar muhtemelen. Ecel gelmeden böyle. Ecele geldi mi bir defa bir kalp krizi bir anda gelir hemen gider muhtemelen. Gider. Bunun için ölümün vaktini Mevla gizlemiş. Yani her doğan doğduğu anda gerime sayım işlemi başta her an ölebilir. Oluyor da böyle. Bir günlük çocuk. Bakın mezar taşında bir günlük. Bugün doğmuş, ölmüş. Bir günlük dünyaya gelmiş ama. O da mahşeye gelecek ama. Böyle. Hesabı yok. Ama şefaat çocuğu ana babasından da böyle. İmanlı ana babası böyle. 6 aylık var, şunlara, bunlara böylece. İnsanın mezarları gezince ibrete bakmıyorsa mezar taşlarına. Ne genç de vardı böyle erkekler, genç yaşlarında, kızlar, genç gibi böyle, nişanlılar, sözlüler, şunlar, bunlar böyle. Neler neler var mezarda böyle orada böyle. Paşalar, padişahlar, krallar, derebeyler, hepsi orada var böyle böyle. Demek ki önce Mevlam'ın emri bizlere, Allah korkusu Zelcavli Mevlam'ın korkma böyle. Allah'tan korkan kişi, Allah'ın emrine itaat eder, yasaklarına da uyar, ona kaşınır. Yani Allah'a karşı günah işleme, yani Allah'ı bilen kişi bunu yapamaz. Böyle. Ancak bir insan Allah'tan gafil olur, Allah unutursa, o zaman günah işler muhtemelen böyle. Bir hayvanlar bile, her hayvan Allah zikreder. Hepsinin farklı zikri vardır böyle. Hangi hayvan türü zikreden kesilirse, o anda Allah falan yakalanır. Yakalanmamak böyle böyle. Hepsi bitkiler vardır böyle. Bitkilerin de ancak bitki kuruyunca oradan zikir gider onların böylece. Bunun için mezardaki ot pişirmez, taze ot pişirmez. Mekruhtur onların böyle. O Allah'ı zikreder. Oradaki altı yatan kişi onun zikrinden fiil satılır. Böyle, rahatlar onun fiilinden böyle. Hatta Aleyhisselam Hazretleri giderken bir gün iki mezar vardı. Tabi peygamberler biz mezarın dışına bakarız. Yani süsüne, püsüne, mezar taşına, çiçeklerine bakarız. Tabi peygamber evliyalar onlar yatağına bakarlar. Peygamber baktı iki mezar ama buyurdu iki azap görüyor bunların böyle. İki azap da bunların ikisi böyle. Oradan bir dal kopardı. Defne ağacından bir dal kopardı böyle. İkiye böldü. Yarısı birinin başına, yarısı birinin başına çıktı böyle böyle. Soru sahabeler, ya Resulallah, bunların onun faydası var mı? Var mıdır buna? Bunlar da kuruyuncaya kadar Allah'ı zikrederler, o da bunun zikrinden feyiz alır, tat alır böyle, rahatlar bile buna böyle. Onlardan böyle. Bunun için mezarlarda genelde ağaç olur, yeşillik olur, şu olur, bu olur. Mutlaka bir ot, yani yeşillik olması gerekiyor muhtemelenler. Ne olsa olsun bunların, gerekiyor bunlara böylece. Sorular Peygamberimiz, ya Resulallah ne azap oluyor bunlar, ne bunların günahları? İki şey buna, biri şu, biri böyle böyle. Biri nemmam dedi, nemmam. Nemmam dedi, laf taşıyan böylece. Buradan laf alır, oraya gider muhtemelen. Oradan laf alır, buraya getir. Şu sana böyle böyle dedi, sana böyle böyle dedi, ona gider sana böyle böyle dedi böyle. Ara açmak için böyle. İslam nedir? Kardeşlik. Bütünleşme böyle, bölünme, parçalanmama İslam'ın aslı. Temel ilkesi İslam'ın böyle. Bu nedir? İslam böldüğü için, bakın büyük günah, nemmamlık böyle. Diğeri ne yapardı ya Resulallah? O da idrardan sakınmazdı bak. İdrardan sakınmazdı böylece. Yani idrardan temizlenmezdi böyle. Mesela tuvalete gidip ayakta yeşer, bir tane sıçrar üzerine evlenmektedir. Necis böylece. Bir dirhem oldu mu, namazı insanlar kıl namaz kabul olmaz bir dirhem olursa böyle. Ne de bir dirhem böyle? Katı nüfuslerde gram olarak. 4 gram aşağı yukarı geliyor böyle. Şu ölçüye göre. Sıvı ise avuçlu kadar, parmak karşı böyle, şu avuçlu kadar böyle. Bu kadar yayıldı mı, kan da böyle, alkol de böyle, idrar da böyle böyle. Ne olsa olsun böylece. Demek ki sıvı olan necis madde, parmaklar hariç, şu avuç avuçlu kadar oldu mu ne oluyor? Onunla kıl namazın iadesi gerekiyor muhtemelen böyle. Demek ki idrardan sakınmayan kişi ne oluyor? Bir gün değil, her zaman böyle sakınmadığına göre, birike, muazzam büyüyor. Namazı olmuyor muhtemelen böyle. Hadesten taharet, ikincisi neden taharet? Necisten taharet gerekir. Namazı, şartı bunlar. Şart, altyapısı bunlar böyle. Bir de şu olabiliyor. Kişi tuvalete gidiyor ama hemen çıkıyor, abdestini alıyor böyle. Tekrar ardından bir damla sızıntı gelebilir muhtemelen böyle. Bana denir istibra deniyor bu. İstibra. İstincal başka, bir de istibra. İstincal, necis maddeden temizlenme. İstibra, idrardan temizlenme bak böyle. Yani tuvalete gider. Şimdi biliyorsunuz, şimdi çeşmeyi bile açtığımız zaman kapayınca hemen tık kesilmez böyle, değil mi böyle? Ve bir iki bir damla girer böyle. İdrarda ne yapmak tuvalete böyle? Oturup yapmak mümkünse tabii böyle. Ayakta bu zararlı. Hem prostata sebep olur ayakta şey yapmaya böylece. Bir Hazreti Ömer Hazretleri ayakta işlerken peygamberi gördü. Buyurdu, ya Ömer karşıdan bağırdı. La tebulu kaimen. Ayakta işlem oluyor. Ya Ömer karşıdan la tebulu kaimen. Tabi niye o zaman oldu böyle. Ayakta neden? Ayakta işlerken mutlaka sert yerde taş olur. Bir şey olmaz, rüzgar olur anda. Gerisi teper böyle. Hem bu necis yönünden bir de sağlık yönünden de demek ki zararlı bu şekilde böyle. Yani tuvalete girince bile dışarıda içeri oturmak gerekiyor. Var gerekiyor. Hemen kalkmamak gerekiyor. Biraz insan bir akrım almak, öksürme yapmalı, şey yapmalı. Hatta çıkıp birkaç bir adam gezinmeli, su abzamalı böylece. Eğer bir insandan böyle devamlı geliyorsa bu biraz yaşlarda daha fazla gelebilir böylece. O zaman hatta pamuk kullanması gerekiyor, de böyle kullanması gerekiyor, sakınma gerekiyor. Bakın iki şeyi peygam buyuruyor. Birinin azabı, nedeni, sebebi nemmam, laf taşıyor böyle. Geline alır kayınvalisine, o kayınvalisi alır geline böyle. Damattan şuna, ona buna böyle, kardeşten kardeşe, komşuya komşuya laf taşıyor tabii. Nemmamlık bir şey böylece. Ne gerekiyor? Tamam sana bir sırrını söylemişse bile, o sır kalmalı mı orada böyle? Görsek sak kalmalı böyle. Orada kalmalısı böyle. Onu söylemeye gerekiyor böyle. İkincisi de idrardan sakınma gerekiyor. Şimdi der ki belki bazıları efendim işte İslam kolik dini ama zorluk değil. Kolik ama de temizlik dini ama bu da var ama ya. Yani kolik tamam. Ne gerekiyor? Bir de temizlik. Hadise geliyor. İmanın yarısı. Şatru iman. Ya. Elinizi affetiyor. Şatlı iman mıdır bak. Temizlik, imanın yarısı. Temizlik böyle. Temizlenme. İlinden, kandan, alkoldan, necaz, her şeyin böyle. Temizlenme. Demek imanın bu yarısı bu temizlenme mıdır böyle. Bunu temizleme gerekiyor. Sakınma gerekiyor. Yani bir insanın imanı kuvvetli olsa, ki düşünse ki, ben de öleceğim. Ama bugün ama yarın. Ama 10 sene sonra fark etmez. Bu geliyor 10 sene böyle. Geliverir. Kişi tabi kabirde azab bakmamadan daha fena. Mevlam hakkıdan buyuruyor. Önce bir uyarı bu şimdi böyle. Uyarı böyle. Ey müminler Allah'tan korkun Celle Celaluhu. Allah denince mutlaka bir tazim, hürmet gerekiyor orada şimdi böyle. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Teala, Subhanallah demek gerekiyor böyle. Yani Allah deyince mutlaka gerekiyor bir tazim böyle. Allah Celle Şanuhu. Ve Allah Celle Şanuhu. Ya Allahü Teala. Allah yücedir. Ya Sübhanallah gibi gerekiyor böyle şey. Peygamber anılınca sahabe-i şerife gerekiyor böyle. Sahabe anılınca radıyallahu anhü erkekse. sahabeden sonrakiler, tabi'in, ulema, evliyalarsa rahmetu aleyh. Rahmet aleyh demek gerekiyor onlara böyle. Onlara da. Mevlam önce buyuruyor bizlere, ey müminler, Allah'tan korkun Celle Celaluhu. Bu ilk şart böyle. Sonra ne gerekiyor Mevlam buyuruyor? Vel tenzur. Nazar etsin, baksın, düşünsün, tefekkür etsin böyle. Kim? Nefsin? Her nefis, her canlı insan böyle. Her mükellef insan düşünsün. Her insan düşünsün böyle. Neyim ma? Elli ismi öfteni buna. Şeyleri ki, kademet li gadin. Yarına ne takdim etti, buradan gönderdi, onları düşünsün, hesabını yapsın, muhasebe yapsın Mevlam'ı böyle. Yani devamlı bu gerekiyor. Devamlı gerekiyor böyle şey. Acaba bugün ben ne yaptım aldığı için? Acaba günahımı işledim bugün, nasıl geçirdim bugünün benim diye muhtemelen böyle böyle. Yani her akşam, en aşağı her akşam böyle, bu gerekiyor böyle. Yatakın yatağa düşme gerekiyor. Acaba benim bugünüm nasıl geçti acaba? Harama mı baktım, göze haram mı baktım? Ya. Bak bir göz bakışı ama göz zinası oluyor ya. Ya. Hulusi Aleyhisselam Hazretleri, zira aynayın en nazarı bak. Zira aynayın en nazarı böyle. Göz zinası, bakış böyle. Bak göz zinası böyle. Kulak zinası dinleme, yani mahrem kalan seslerini, el zinası daha da kuvvetli ondan, daha dehşetli, tutma. El sıkışma bir şeyde, kanına kızlamadı. El sıkışma böyle şey. Şimdi kişi mesela, hele günümüzde tabii, insan dışarıda gidiyor, göz zinası olabiliyor böyle. Sahabeden biri sordu, ya Resulallah, istemeden bazen bir kadın bir de biri geçiyorum diye görüyoruz. Tabii o asıl saadette açık paçık yoktu ama demek ki henüz imana gelmeyenler, şunlar bunlar tabii olabiliyor o zaman ilk zamanlarında böyle. Ne olacak ya Resulallah? Peki buyurdu, istif an nazara. Hemen başı içeri başlar. Bu günah yazılmıyor ona. Yani istek dışı, irade dışı, kişi böyle bakmaktan sonra elde olmadan önden geçti, bir kişi gördü. Ne gerekiyor ama gördükten sonra biraz da bakış devam ederse o yazılıyor muhtemelen. Hemen göz aradan çevirme gerekiyor muhtemelen. Peki insan gözünü haramdan kollarsa ne olur muhtemelen baktı ve ne olur? Hadi İmam Şahib Hazretleri gençliğinde İmam Şahib Hazretleri onda öyle bir zeka vardı ki, varmış ki muhtemelen zeka böyle, hafıza. Ya akıl ermiyorlar böyle şey. Bir kitap bakarken böyle, bir tane kaparmış böyle, bir de bakan böyle. Hem oluyor alıyor bunun beyni, ne varsa böyle. Öyleyken yine diyor ki gençliğinde bir hoca, o zaman daha üstünde. Hocam diyor, ben diyor ezberinde biraz zorlanıyorum bazıları böyle bak. Yani bir bakışta ama, oluyor alıyor bunu böyle, beyni. Yazı hepsi onun gibi böyle. Ne yapayım diye zekanın daha açık olması için gözün daha kola diyor muhtemelen böyle. Gözün daha kola diyor muhtemelen böyle. Göz zinasından bir kolama gerekiyor muhtemelen. Yani mahrem olmayan, nikah düşen kadın mahrem olmuyor böyle. Yani bir teyze kızı, amca kızı, dayı kızı, hala kızı, bak bunlar tamam halası mahrem insanın. Teyzesi mahreme. Ama kızında değişiyor muhtemelen böyle. Değişiyor böyle. Biri bir ulemaya sormuş, hocam demiş, hala insanın mahremi, yani helal. Sarılırsın, her şeyi yapabilirsin, otursun beraber yine böyle. Teyze, hala bunlar. Kızı niye haram? Şöyle buyuruyor muhtemelen, üzüm helal mı helal, suyu niye haram diyor. Şarap, ilikaz bak, şaraplı mı? Bak, üzüm helal. Ama sıkıyorsun suyu, o aynı üzüm suyu var mı? Şarap oluyor, o niye haram yoktur? Allah korkusun Celle Celaluhu, tekva denen, tekvalık denen. Tekvalık, tekvalık böyle. Tekvalık, imanın üst makamı böyle. Mümin de imanı vardır ama mümine fasık deniyor bak. Mümin fasık böyle. Yani mümindir ama günah da işleyebilir böyle. Haram bakabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir, namaz kılmayabilir, namazını atlatabilir. Mümindir ama fasıktır. Mümin-i müttaki artık günahtan kopmuş muhtemelen. Artık günah işleyemez yani böyle. Günahtan Allah'ın korkusu gelmiş kendisine. Mümin-i müttaki derler bunlara. Günahtan kaçanlar bunlar böyle şey. İşte cennet de bunların hakkı. Benim uyudu lil müttakiyin. Üiddet lil müttakiyin. Cennette benim bahsediyor. Üiddet, cennet hazırlandı. Hazır şu anda. Hazır mıdır böyle? Köşkler hazır böyle. Kimdir ama? Lil müttakiyin. Müttakiyin yaşamadır böyle. Onun hakkı böyle. Yani mahşerden hiç cehenneme yanmadan, sıratta yanmadan hemen bunlar merasim törenle bunlar bekleyecek peygamberin başlarında ne çekildi böyle. Yani en kutlu toplum manevi yürüyüş böyle. Cennet yürüyüşü. O yürüyüş böyle. Yani coşku o zaman zirvede muhtemelen böyle. Hesap bitti mahşerde. Sıratı yıldırım gibi geçti sıratı böyle. Artık cennet yolculuğu başladı böyle. En önde peygamberler, sıdıklar, şehitler, evliyalı, arkasında ehli müttaki müminler bunlar. Gerçek müminler bunlar böyle. Ki azap görmeden cennet yolculuğu muhtemelen böyle. Cennet yolculuğu. Tabi cennete gidecekler ama kapıları kapalı ama şu anda var. Kapılar kapalı cennetin böyle. Hemen giriş yok. Benim buraya efuet ebbabı ya. Açacak kapılar muhtemelenler. Kim artık kaç trilyon ama evvelin ahirin. Adem abi tutun böyle. Her peygamberin ümmeti beraber. Kim verir kaç yüz bin yıl dünya kuruldu bilmiyoruz. Allah yorumcu yerine buradan beraber. Dünya kaç sene yıkıldı, yakıldı dünya böyle. Baltı, çıktı, kıtalar bölündü, ayrıldı. Ya çok şeyler değişti böyle. Hatta uzaydan mesela Amerika'da şey yapmışlardı bir yıl böyle. Sarhoş günün altında nehir yakarak görüyorlar muhtemelen. Uzaydan böyle. Böyle. Mısır şöyle araştırma yapıyorlar Amerika'da. Bir metre kazınca birinin nehir yatağı buluyorlar böyle. İşine böyle bazı toprak kaplar işte bulundu tabii. Kaplar bunlar böyle. Ha demek ki bir zamanlar sarı Afrika çölü çölüyor mu? Yeşillik mi böyle? Ağaçlık mı böyle? Akarsular mı böyle böyle? Ne olmuş? Demek ki helak oldu orada. Rabb helak etti orada böyle böyle. Kıtalar mesela ayrı mı kıtalar böyle? Yok değil mi tabii böyle bak. Mesela Amerika'da insanlar vardı oraya kurusun böyle. Amerika'da. Nereye gitti onlar böyle? Ha Amerika yakın değil mesela Asya'ya böyle. Ama Avustralya kıtası var. Avusya kıtası onu. Nereden mi böyle? Orada yerliler vardı, onlarında vardı diye. Vardı böyle. Yani sandalı bir tanıdan istemedi onlara böyle. Demek ki tabi bir arada bir zamanlar böyle. Bak bazı yere battı, çıktı bazı yerler. Yani çok yerler helak oluyor böyle. Lut Gölü var mesela. Lut Gölü var. Ürdün'e İsrail arasında böyle Lut Gölü var. Lut Aleyhisselam'ın kavmi yaşadığı yer. 7 kasaba vardı o tabi böyle. 7 kasaba vardı böyle. Lut Gölü. Yanına geçtim yani böyle. İçinden tek bir canlı yaşamıyor. Balık yaşamıştım ben. Lanetlerimi gör yani böyle. Lanet bir yer mesela böyle böyle. Onun dünya çok değişti bu dünya böylece. Demek ki başta peygamberler onun birini derdik ashab-ı kiram önce böyle. Her peygamberin sahabeleri. İlk Müslümanlar mıdır böyle. Peygamberle beraber o çileyi çekenler, din yolunda Allah için her zamanda katılanlar böyle. Her şeye göğüs gelenler, her şeyin çekenler sahabeler bunlar. Her peygamberin sahabesi var. Ondan sonra şehitleri, tabi'in, tebi'i tabi'inleri, evliyaları, ulemaları, müttekileri vardır böylece. Gelecekler. Yeni kapısı kapalı ama. Ama heyecan doğrultuda muhtemelen böyle. Herkes şimdi cennete böyle. Önce cennet kokusu geliyor ama. Yani 500 yıldan diye böyle. Hadiste uzatan da cehennemde kokusu geliyor bunlara böyle. Cehennem kokusu muhtemelenler böyle. Hatta öyle buyuruyor bazı evliler kitaplarında. Yani bir insan diyor tam günahında arınsa o kişi cehennem kokusu duyar dünyada. Bir insan tam arınsa günahlarında böyle. Temizlense günahlarında tam arınsa. Gönlü Allah'a yönelse. Yani gönlü Allah'a yönelse ama böyle. Allah'a diye gönlü yansa artık bir Allah'a bileceği böyle cahiliyor. Onu dünyadayken kokuyu alamadım. Ne kokuyor böyle. O kokuyu aldırmadı artık. Ona dünya kokusu şey girmedi böyle böyle. Ondan sonra gelince açacak kapıları. Çıkacak Rıdvan. Onlara selam verecek. Diyor ki buyurun bakalım. Fedhulüha halidin. Fedhulüha buyurun girin bakalım. Buyurun. Sekiz kapısı var. Böyle. Her kapıdan başka bir şey böyle. Sekiz kapı var. Fedhulüha girin bakalım buraya. Bir dolaşma mı, gezme mi? Yok, halidin bak. Ebedi kalmak üzere. Yani bir pikti gibi, bir seyahat gibi. Öyle turistli bir şey değil böyle. Geçici değil böylece. Ebedi kalıcı olmak, ebedi kalıcı. Ebedi kalmak ne gerekiyor? Ebedi yaşamak gerekiyor bak. Değil mi? O da başlamak. Bak, hedhulü halidin. Halid, hulud, ebediyet. Ebedi kalmak üzere girin. Ne gerekiyor ebedi kalmak için? Ebedi yaşamak. Yani ölmeme gerekiyor muhteremler. Ölümsüz cennet işte böyle. Ölümsüz cennet. Sonra ne gerekiyor orada? Yaşlı insan ne yapıyor cennette? İyi yaşlanmıyor mesela. Gözü görmüş, şey yapıyor, burnu kokusalmıyor, beli bükülmüş, dişler dökülmüş. Orada dişi yok cennette. Dişin yapsın senin dişlerini böyle yapsın böyle. Yani böyle. Ne var cennette? Yaşlamak yok mu bak. Orada yaşlamak yok mu? Hep genç, 30 yaşından böyle. Herkes ek kadar, ek böyle. Aynı boyda. Aynı kiloda. Arada milyon yıl geçiyor, hep aynı kiloda böyle. Yediğin hücre olmuyor. Yani binmeyip bağırsaklara. Tuvalet yok. Yani tuvalet derdi yok cennette. Böyle. Akıntı yok, şunlar yok, bunlar yok, burun akıntısı yok, kulağı akıntısı yok, böyle tükürük yok, bir şey yok bunlara böyle şekilde. Yediğin kadar hemen sindiriliyor, mide inmeden bir gaz haline geliyor. Böyle nefes verirken çıkabiliyor böyle. Renksiz, kokusuz, tatsız böyle. O büyük gaz çıkıyor böyle. Gidiyor böyle şekilde. Cennette yer çekimi yok. Uyku yok cennette. Uyku da gaflet. Hele tuvalet atmadım. Hele tuvalet insan bir sıkışıyor bazen bir yolda bir insan böyle. İnsan ne az koşuyor böyle. Bilemiş ki şimdi insan böyle böyle. Yok cennette bunlara böylece. İşte ne gerek bunda kimlere bunlar? Müttakilere. Mevlam buyuruyor. Her nefis baksın. Ma kaddemet li gadin. Li gadin. Yarına. Yani bugün dünya, yarın ahiret. Ama yarını yarı yok ahirette, cennette. Cennette yarını yarını yok. Yarından sonra öbürsü gün yok cennette. Böyle. Neden? Orada zaman dilim yok cennette. Hep aynı böyle. Gecesi yok. Hep gündüz. Yazı kış yok. Ilıma bir iklim. Aynı iklim böyle. Bir an değişmiyor. Aynı derecede. Her tarafı nur içerisinde aynı şey olduğu için böyle. O artık yarın, öbürsü gün, hafta, yıl, dün yok. Böyle. Oraya girince buna bitiyor onlar böyle. Bitiyor bunlar artık bunlar böyle. Hepsi bitiyor orada böyle. Bu işin ne gerek dünyada? Mevlam buyuruyor. Hele baksın yarın için, kabir için, mahşer için, cennet için buradan oraya ne gönder bak. Buradan mı gidiyorsun bak. Ma kaddemet. Takdim buradan gönderme. Hey bak oraya ne gönderdi. Ne kadar var öyle. Ne gerekiyor önce? İman tabii gerekiyor. Kuvvet iman gerekiyor Allah Celle Şanlı'ya. Yani Allah deyince Celle Şanlı'ya gönül bir şey bundan duyması gerekiyor. Gönül böyle. Eğer gönül böyle paslı gönüller, yani günahtan kararan paslı gönüller, bundan bir şey duymazdı muhtemelen böyle. Allah de hiç böyle. Allah'tan kumuş hiç Allah olmaz böyle. Ama Allah'tan korkan da Allah deyince korkulan muhtemelen böyle. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri halife döneminde böyle giderken bir kadın bakıyor. Kadın tabii sahabeden kadın tabii. Hazreti Ömer de küçüklüğünü bilen kadın. Yani yaşamış kadın bu şekilde. Hazreti Ömer karşıdan bakıyor. Tabi Hazreti Ömer heybetiydi muhtemelen. Ama Allah için böyle. Yani onun da gurur değil. Allah heybetiydi. Kadın baktı. Ya Ömer ittekillah diye. Allah'tan kork Ömer dedi böyle. Hazreti Ömer Allah korktu dedi. Düştü. Yer muhtemelen. Baylık oldu böyle böyle. Allah korksun Ömer. Bak. Bir kadın bak söyle Hazreti Ömer'e. Halife kendisi böyle. Aşkın beşerden. Yani cennetin mücerrinin peygamber ağzıyla. 10 kişiden biri bunlara böyle. O bakadayken kadın diyor, ya Ömer ittekillah. Allah'tan kork deyince Allah korkusu düştü. Allah korkusu Celle Şanlı'yı. Demek ki Allah anonu Celle Şanlı'yı mutlaka kalbin bir titreşimi lazım. Müthiş üretimi hakkını böyle. Gerekiyor böyle. Mesela deniyor bazı işte bu haram. Allah haram mı bunu böyle? Daha ben de biliyorum diyor. Yok, bilmiyor. Bir şey yapma aslında. Ne demek haram değil mi? Öyle ya. Ya. Bir şey haram ne olduğunu yapmak için böylece. Vettekullah. Yine Allah'tan korkun. İki demek böyle. İlki fazları terk etmedi, işleyin. İki de haramla sakınmadan korkunlar. Müfessirlere göre böyle buyuruyorlar. Namaz tabi en başta, farzın başında dinin direği namaz geliyor. Beş vakit namaz geliyor. Namaz, namaz muhtemelen böyle. İşte efendim sonra kaza ederim. Yok muhtemelen. Edemezsin ben muhtemelen. Edemez. Çok zor muhtemelen böyle. Ki bugün kişi namaz kılamıyorsa, beş vakit kılamıyorsa kaza birikti birikti yarın günde üç vakit kılman gerekiyor ya. Nasıl kılacaksın muhtemelen? Hele yaşlanınca abdest alamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, belin bükü ayağına kaldıramaz, abdest alamazsın, nefesin kesilir, kalbin sıkıştırır, daha zor muhtemelen böyle. Daha zor. Onun için Bülü Aleyhisselam Hazretleri, helekel müsebbifun üsteber. Helekel müsebbifun, helekel müsebbifun. Helek oldu müsebbif, helek oldu müsebbifler. Sonra da, benim ya Resulallah, kim ona Resulallah? Yakul sebebi estağfirü. İleri tevbe ederim diyenler. Bugün niye demiyor tevbe? Yandan korkmamıyor, bağımlı. Yarın bağımlılık daha kuvvetli bir bağımlılık. Daha kuvvetli bağımlılık. Ya nasıl alkol bağımlılığı varsa, sigara bağımlılığı varsa, uyuşu bağımlılığı varsa, bir de namazsızlık bağımlılığı da var böyle. Günah işleyen bağımlılığı var mı? Böyle. Bağımlılık kuvvetli ne olur bu sefer? Tedavisi güç olur böyle. Güç oluyor. اِنَّ اللّٰهَ خَبِمَا تَعْمَلُونَ İnne Allah Celle Celaluhu habirun, Allah habir böyle. Habir, bütün gizli sırları bilen. İçimizi bilen, dışımızı bilen, geceyi günüzü bilen Mevlam böyle. Kişi gecenin karanlığı tek başına odada mesela yatarak nasıl yattığını Mevlam biliyor muhtemelen böyle. Yani karanlık gecede, hadisler geliyor böyle, karanlık gecede bir kara karınca karta üzerine yürüsün, bunu Mevlam görüyor. Evet, işitiyor bak da. Bak karanlık gecede kar taşı yürüyen kara karıncayı. Karıncayı böyle görüyor muhtemelen böyle. Onu o yarattı muhtemelen böyle. Yani Allah'ın lütfu olmasın, adam atamaz karnı muhtemelen böyle. Yani bizim nefesimiz alıp veremeyiz muhtemelen böyle. Ya kalbimiz çalışmaz muhtemelen böyle. Hep bunu Allah'ın denetiminde bunlar muhtemelen böyle. Yani nefes sayısı belirli, tüketilmez boşuna böyle. Yani insanın nefes sayısı belirli. İnsanın ömrü senede değil. Yani şu kadar sene, ay bu kadar hafta, bu kadar gün, şu saatte, şu saniyede, az önce de saat mi bakacağım saat mi öyle? 15 saniye daha mı olacak böyle böyle? Yani nefes sayısı var tabii, sayıper. Nefes sayıper şey. Bunun için ömür uzar mı, kısar mı, kısalır mı? Şimdi ne diyor ulemalar? Ömür uzar, kısalır böyle. Bir de kısamaz diyen var şimdi. Ömür değişmez bunlar. İkisi doğru bunların böyle. Ömür değişmiyor. Nefes sayısına göre değişiyor muhtemelenler. Ama yıla göre değişiyor. Şimdi öbür insan rahat yaşar muhtemelenler. Huzurlu yaşar. Sinirsiz olmaz. Stresli olmaz. Asabi olmaz böyle. Allah'a teslim olur böyle. Hoşgörü olur böyle. Rahat yaşar kişi böyle. Nefesini böyle yavaş alıp yere bakın. Böyle. Aynı anda doğan ikiz. İkiz olsun. Başka olsun böyle. Aynı anda doğmuş. Aynı hasta. Yan doğmuşlar beraber. Aynı sağ doğmuşlar böylece. Öbürü hareketli, sinirli, asabi, stresli, heyecanlı, her şey şey yapıyor. Nefes alıp veriyor. Ne oluyor? Yıl olarak onun ömür daha kısa oluyor böyle. Nefes sayısı muhtemelen böyle. Onun için nefes sayısını, nefeslerimizin böyle, yani her nefes nedir? Ömrümüzde bir damla. Her damla. Her nefeste ömrümüzde bir damla, bir damla, bir damla muhtemelen. Hatırlıyorum böyle çok yıllar önce biri köyden çarşıya gelmiş. Traktörle gelmişti öyle. Bir de yağ almış. 18 liralık aldım dedi kendime. Büyük yani teneke. Ayçeke neyse Turan yağ o zamanlar ise vardı böyle. Almış. Bunu traktöre tabii koyuyor bunu da. Yani kışlık yağını almış böyle. Yani almış böyle şey. Eve gidiyor bakıyor. Şimdi trakta tabii zıpla giderken. Eski yolda bozuk yollarda böyle. Bozuk ne yapmış böyle? Çıkıp demirmemiş traktörün romorukunda varmış böyle. Oraya çarpa çarpa tehlike delmiş. Devletin abi damla akmış akmamış. Yani dinleyecek kadar bir zıplı zıplaya bir gidip alıyor tehlikeyi boşluyor. Bakıyor bütün şeyi akmış alıyor böyle. Akmış aldı böyle. Bak damla damla bitiyor. Üzülüyor oradan böyle. Tabii kim olsa üzülür tabii böylece. Ama asıl üzülecek nokta ömrün nefeslerimin tükenmesi boşa muhtemelen bir yap böyle. Acaba bugün kaç nefes alırdı muhtemelen böyle? Bir nefes alırken 5 saniye sürer muhtemelen böyle. 2 saniye alınmak 3 saniye nefes, 3 saniye de verilir böyle mesela. Alır bir tur alıp verir insan böyle. Normalde bu sağlıklı insan şey oturuyor da böyle. Ayakta yürürken hiç o başka mı böyle? Yani bir nefes alıp verme 5 saniye muhtemelen böyle. 5 saniye böyle böyle. İşte ömür buna göre yazılmış böyle. Yazılmış böyle. Allah cirali melam bülü, Allah habimat te'amülün, Allah habir böyle. Melam her gidişini de biliyor muhtemelen böyle. İçimizden geçeni de biliyor ama. O da biliyor muhtemelen. Ölüyor insan gelecek ki mahşer hesap başına gelecek. Amel dartılıyor. Biraz serbestçi kalıyor bu şekilde böyle. Hocak müellem kulum senin gönlünden geçti ki yaslamazdan cemaate gideyim diye niyetim vardı. Kim söylemiyor ben. İşten geçmiş böyle. Bir konuşma böyle. Yaslamazdan cemaate gidecek. Hazır yapmış. Onun evine misafir geliyor gidemiyor. Niye gitmiyor tam bu şekilde. Niyetine göre müellem o makam sağlarım böyle bak. Ne farkı var? Niyete biri bir yazılıyor şu an muhtemelinde. Giderse biri on oluyor böyle. O fark var böyle. Bir anla başlıyor böyle şey. Kişi mesela niyette hacca gitmeye yazıldı, çizildi neyse ve gerekenin hepsini yaptı bu kişi böylece. Ama gidemedi. Öldü icabında böyle. Öldü mesela. Tabii ne oluyor bu? Mesul muhtemelinde. Ama vasiyet etmesi gerekiyor ki arkadan birini gönderin diye. Gönderin diye böyle. Ama niyetine girdi. Hazırını yaptı, resmi işlerini yaptı kendisi böyle ama gidemediyse ona kişi mesul böyle. Yeni bir fil gönderiyor böyle böyle. Demek ki içimizden ne geçiyorsa bakınız, onu Rabbim biliyor muhtemelen böyle. İnsanımız duran kişi mesela tefekkür eder, bakar böyle. Mesela derim ki kiraz zamanı, şeftali zamanı böyle kişinin sevdiği meyve, kişi bakar. Kimisi nasıl bakar meyvelere? Şu çok meyve, şu şeftali çok güzel meyve, şu şeftali alsam onu yesem. O nefis namına bakalım ben böyle. Tamam. Günah yok böyle. Tabii çalma çırpmayınca günah yok böyle böyle. Ama diğeri tefekküre bakar. İşte bir ağaca bakar. Allah Allah. Bu ağaç kışın kupkuru bu ağaç böyle. Yaprağı dökmüştü böyle. İskelet halinde böyle bu ağaç. Bahar geldi böyle. Rabbuna hayat verdi böyle. Neşvi nema. Yeni diriliş. Ağaç dirildi, bak yaprak verdi, çiçek açtı, şeftalisi oldu, kirazı oldu. Ne oldu bunlara böylece? Kökten değil mi? Bak, topraktan gibi bak. Topraktan böyle. Topraktan, tabii havadan da gazın karbonhidratı aldı böyle. Yani enerjisini aldı. Bunları aldı, bunları da aldı. Birleşti bunlar içerisinde böyle. Buna fotosentez deniyor botanik ilminde. Bunlar birleşti bunlar bu şekilde. Ne oluyor sonra? Bak meyve oldu ben. Şimdi bir insan bu göze bakar mı? Böyle bakar böylece. Mesela karpuz zaman tarla karpuz böyle. Yerde yatıyor karpuz böyle. Kocaman karpuz. Nerede olur bu karpuz? Bir çekirdek bak. Bak çekirdek böyle. Bir çekirdek böyle. Altına çekirdeğini yarattın böylece. Çekirdek ne yapar? Eğer Rabbini yararsa. Farhab ve neva. İnne Allah'a haber bak. Çekirdeğe tohumu yaran Allah. Bak. Allah ona hayat verir dilemişse, bak vardır böyle. Hepsi olmaz böyle. Şükür vermezmiş böyle. Dilemişse yarılır. Bunların iki pirinç çıkar vardır böyle. Bu çekirdek yan atılsın, düz atılsın, nasıl atılsın böyle fark etmez bak böyle. Filizin bir yukarı çıkar, bir aşağı bakılır böyle bak böyle. Yani ulema-i kiram buna akıl edilir bunu böyle. Allah'ın kudu azametine duruyor bunu böyle. Sübhanallah diyor bunu böyle bak. Ya Rabbi, ya Rabbi de böyle. Yani çekirdek denemişler bunu yapmıyor böyle. Dikte atmışlar, özel mi böyle? Yanına koymuşlar, çapraz koymuşlar. Nasıl koyarsan koy şekillerini, iki filiz çıkıyor, biri dümdüz yukarı muhteremde. İncecik filiz böyle, çok ama zayıf. Toprağı yarıyor ama. Yazın, toprak karı. Yani biz paranı batıramayız, değil mi? Paranı batmaz mı? Tabii böyle böyle. Paranı batmaz böyle. O incecik filiz ne yapıyor? Toprağı yarıyor. Karışık böyle. Biri aşağı iniyor, biri kök oluyor, öbürü gövde oluyor. Kök oluyor, ana kök deniyor buna. Ondan diğer kökler oluyor bu sefer. Uşağında emir tüyler var. Hangi dalacak bu sefer böyle böyle. Bakın bir tek karpuzdan bir karpuz olmuyor ama. Böyle. Olmuyor böyle. Nasıl kökler, kök dağılıyor bunda böyle? Karpuz böyle böyle. Çıkarıyor böyle. Oradan bir dal çıkarıyor. Buradan bir şey çıkarıyor böylece. Bir karpuz, üç, dört, beş tane karpuz olabilir mi böyle? Bir karpuz oldu böyle. Her karpuz dağıtarsın ve güzel bir yerde işte bereketlisi böyle 10 kilo karpuz işte böyle. Bir karpuzdan 40 kilo karpuz oldu tabi. Bir çekirdekten böyle. Kim verdi bunlar değil mi böyle? Hatta biri merak ediyor. Rabbimin şu ismi vardır. Er-Rezzak ismiyle. Rezzak vereceğim yani böyle. Bunu merak ediyor. Ya Rabbi sen Rezzaksın. Sensin Rabbim. Rızık veriyorsun böyle diyor. Bu düşünüyor şimdi bu. Bunların da memleketine karpuz olmuş. Neredeyse kendisi bilmiyorum. Düşüne böyle tarlasına bakıyor. Babam diyor bu tarla ekmiş yıllarca. Öldü bana kaldı. Ben öykü yıllardan beri ekiyorum böyle. Dedem ekmiş. Şu bu ekmiş bu şekilde. Her sene diyor bu tarladan diyor şu kadar karpuz çıkıyor. Benim kaç ton neyse böyle traktör yok tabi zamanlar böyle. Çıkıyor bu şekilde. Şimdi düşünüyor bu. Bu karpuzlar diyor tabakta olduğuna göre diye her sene diyor buradan kaç ton karpuz çıkıyor diyor. Burasının çukur olması gerekiyor şimdi. Her sene diyor 20 ton, 40 ton, 50 ton buna tabak alınsın buradan. Her sene o böyle 10 senede şu kadar 500 ton mesela böyle 100 senede şu kadar alınıyor böylece. Burası güzel olması gerekiyor buradan böyle. Aynı tarlan böyle seviyede yaşamadım böyle. Merak ediyor bu. Ya nasıl oluyor bu işler böyle diye böyle. Bir saksı yapıyor. Tahtadan böyle. Tahtadan böyle. Kalfa çakıyor. Kendi özel böyle. Güzelce sak şeklini yapıyor. Ve en güzel bir karpuz da çekirdeğini de oraya atıyor. Böyle. Ona da hayat suyunu veriyor. Bakıyor kendisine böylece. Tutuyor da. Benim izniyle. Ondan birkaç tane karpuz da muhtemelen böyle. Ona birkaç tane karpuz alıyor. Yani şunu yapıyor. O saptığı kalıba toprağı koyuyor. Toprağı dağıtıyor ama. Kuru toprağı dağıtıyor böyle. Toprağı dağıtarak eski oka derler bunlara. 40 okaymış böyle. 40 oka toprağını koyuyor bizden böyle. Dağıtıyor bunu, yazıyor bunu. 40 oka toprağı koymuyor buna bu şey böyle. Bayağı bir karpuz oluyor. Onu dağıtıyor. 40 oka geçiyor karpuzdan muhtemelen. Toprak duruyor ama böyle. Secdeye kapanıyor. Rabbim sen rızakmışsın Allah'ım diyor. Bu bir perdeymiş ne kudretine. İman gaybi gizli olduğu için adam kendini gizliyor muhtemelen böyle. Yani biz onu topraktan biliyoruz değil mi? Benim ağaçtan biliyoruz. Getiren birisinden biliyoruz onu böyle. Ondan biliriz. Hepsi sebep bundan muhtemelen böyle. Allah bir cevabı böyle. Ya. Tevhid bu böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah bir cevap verdi. Hepsi de bunlar böyle. Hepsi de bunlar böyle. O ağacın kim takıyor meyvelerini? Kim takıyor meyvelerini olan sen böyle ya? Koca karapuzu kim yaratıyor böyle? Her şeyi zamanda yaratıyor Meryem bak. Bak zamanda böyle. Şimdi kışın karpuz yenmiyor mu demişim ben bak. Yenmiyor böyle. Şimdi portakal yediysen mesela insan artı böyle. Ama yazın da portakal yetmez. O yaratı kesemez. Ne lazım karpuz onu böyle. Koca dilim kesilsin böylece. Her yoldan gelmiş, eve gelmiş, yolmuşum böylece. Çıkarım dolaptan karpuzunu. Bak kıpırlı karpuz böyle. Dolapta soğumuştu böyle. Güzel karpuz böyle. Su böyle böyle. İyi onu böyle. Damaktan bize meyve vermiş. Ben bunlara böylece. Ne gerekiyor? Şükür gerekiyor. Şükür Mevlam sabahı. Yaradan Mevlam hatırlıyor. Damak tadına veren Mevlam, onu yaratan Mevlam, bir de zamanına göre bak değil mi? Zamanına göre onu yaratıyor Mevlam böyle. Zaman o lazım bana böyle. Sonra karpuzlar yavaş azalma başlar, kavun başlar mı? Bak kavunda azalma böyle, kavundan böyle. Anlatkan başlar. Ondan sonra başlar portakallar, şunlara yaz, kış yerine böylece. Hem onda o zaman o lazım bedene, sağlık için. Ya Allah'ın nimetleri bunlar. Mevlam bile sayamazdı bunlara. La tuksuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekünü. Şimdi Mevlam böyle olmayınız. Kelezine Resulullah'a. Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. Allah'tan yana gafil olmayın. Unutma Allah'a cihazı böyle. Allah'tan gafil olmayın böyle. Sema Hazretleri buyuruyor, Mevlid'den Sema Hazretleri de, her nefeste Allah'ın değil mi damca? Her nefes Allah'ın değil mi damca? Değil yani söyle. Her nefes Allah, Allah. Her nefes Allah. Başaracağım böyle. İçinden böyle, kalbinden böyle, devamlı böyle yolda, otururken, işinde, direksiyon başında, her yerde devamlı böyle almak Mevlamız zaten böyle. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu böyle zikirdir. Zikir böylece. Bu tabi yavaş ve böyle kalbinden zevk alma başlarıncaya kadar biraz kul zorlanır muhtemelen böyle. Kalbinden bir zevk alma başladı mı, ondan sonra bunu kalp ister muhtemelen böyle. Şimdi bir ufak çocuk bebek ki anasını emiyor. Ayırmak ister anasını tabi zaman geliyor. Ayırması da lazım. İki yaşına dondurunca bize vermesi gerekiyor da. Şimdi annesi buna işte ayrı kimemeden çünkü iş yapmaz mı tabi böyle. Ağla be, illa annesi memnunsa böyle böyle. Ne verirsen versen de böyle tabi. Yani en leziz böyle, en güzel şeyler ver, fayda böyle. Çünkü illa sizin için bir şey böyle böyle. Ama zamanla alışır dünya gıdasına, ama istemez. Verirse istemem, almaz mı, istemem der böyle. Şimdi dünya artık böyle muhtemelen böyle. Yani gönül eğer dünya ile haşır olmuşsa dünya, yani gönlü dünya girmişse, kişi gönlü dünya sevgisi varsa, mal, mülk sevgisi, güzel yaşama sevgisi, şunları, bunlar, rahatlama, konfor, monfor, böyle dünya süsü, ziynetin böyle gönlüne girmişse, Allah'ı hatırlamaz muhtemelen böyle. Namazı kılar, Allah hatırlamaz böyle. Namazı kılar, bak. Namazı kılar ama Allah hatırlamaz böyle. Namazı evi Allah'a ekber de düşünün. Şu türlü şey yapayım, bunu böyle yapayım, yemek şey yapayım, bunu yapayım böylece. Hep akıl bundandır böyle böyle. Akıl bundandır böyle. Bir evli olan sormuşlar, hocam demişler ya, namazda aklına sen bir şey görüyor musun bize dünya şeyinden? Ne namazda, ne mi dışına diyor. Benim bir Rabbim var, bir Rabbim var diye böyle. Neden kalacak onlara böylece? Yani insan şöyle baksam evine be, eşyasına baksam böylece, kişi orada misafir. Ölüm her an gelebilir. Her an ölüm gelebilir. Bir komşum vardı. Rahmetli İstanbul'da hastanede öldü. Getirirler ve gece getirir, evine getirirler. Hemen karşı kapı komşunun kendisi böyle. Biz evde bekliyoruz böyle. Haber geldi. Cenaze geliyor diye böyle. Geldi böyle. Derken getirirler. Altına tabi bir şeyler, bir çarşaf. Hanımına sorularmış ya böyle yakınları. Altına bir sevmen çarşaf bıraktı. Orada biri görünmüyor bir çarşaf böyle. Görünmüyor. Onu alacaktı. Hanım onu bırakın diyor. O yeni diyor. Başka vereyim diyor. Bakmıyor böyle. Bak hanımı onun altına o yeni çarşaf veremez. Ya çarşaf veremez bu tane böyle. Veremez oldu. O yeni de onu bırakın böyle. Yani kanları, man, cihazı, ocağı açacak. Zaten böyle pişten icabı böylece. Eski verin bu tane var. Yani o evi o gün yaptı. O çarşıyı kendisi aldı yatacak, kendisi aldı böyle. Eşeği kendisi aldı böylece. Bak hanımı dedi muhtemelen böyle. Hiç unutmadı muhtemelen böyle. İbret yana böyle. E bu şekilde. Yani kişi öldüğü anda bir şey karışamıyor böyle. Kişi böyle yatıyor sorusu böylece. İşte acele edin, şuna buna bir şey karışamıyor böyle. Yani şu haber, buna haber verin, şöyle böyle yapın. Hiç. Bir şey karışamıyor böyle. Hiç karışamıyor böyle. Yattığı yerden. Ne yaparsın bu tane böyle? Hele günümüzde çok acıyorum böyle. Hastan ölüyor. Efendim bu akşam orta kalsın orada eve gelmesin. Yazık mı bu tane böyle? Vallahi yazık bu tane böyle. Acıyım onlara bu tane böyle ya. O kişi niye sonra akşam evinde almasın? Çok şunun başlandığı böyle böyle. Evet beden öldü ama ruh ölmüyor ki. Ölümsün bu tane böyle. Yani morta ruh çok zahmet çekiyor böyle. Tek başına var kalıyor böyle. Yani en acısı bunlar benim bana. Yani kim umurta kalıyor? Yani genelde eve almalı. Hastanede ölüyor. Morga kaldırılıyor. Ondan sonra yıkanan bir konu ne yapıyor? İşte namazda vakit var yakalanınca işte o evine bir geliyor. Şişi bu vır zıvır. Şişi pis ya. O anacığım, babacığım, kardeşim, evladım ama. Bıraktın sen morga gece ama ya. Ya tamam böyle. Aman bırakmıyorum sen böyle ya böyle. Bırakmıyorum. Hemen ev alın muhtemelen. Kişi evinde görsün, çocuğunu görsün akşam muhtemelen. Evinde yatsın muhtemelen ya. Yatsın evinde, çocuğunu hepsini görüyor muhtemelen böyle. Ölen kişi böyle. Yani ölen kişi beden ölüyor muhtemelen. Neye benzer? Felçli insan böyle, felçli böyle. Bir insanın canı vardır üzerinde ama felçlenmiştir böyle. Gözünü aşamazdır. Dili konuşamaz. Ağır bütün bedeni felç kaplamış. Bütün beden duruyor bu şekilde böyle. O duyar böyle. Duyar bunları, fark eder bunları. Ama cevap yok muhtemelen böyle. Ölen kişinin ruhu ne yapıyor? Ruh aynı ruhtur. Hepsi bunları görüyor. Konuşuyor, hepsini duyuyor bunların böylece. Bunun için evde çocuğun başında olsun muhtemelen böyle. Ama bırakma işleri bunları böyle. Mevlam buyuruyor. Allah unutanlar gibi olmayın bak. Vela tekünü sakın olmayın. Allah unutanlar gibi olmayın. Allah unutmuş her şey. Hiç aklı gelmiyor. Hiç böyle. Yani hayat, dünya hayatını sırf dünyada kalacak sanki böyle. Almak, vermek, çarpmak, çıkmak, yemek, içmek, filan yere çay içmek gidelim. Filan yere İstanbul'a filan yere lokanta yemek gidelim. Yani ilçi zevk istiyor bunlar böyle. Halı üstüne halı, kilim üstüne kilim, efendim yok kanepe değiş, modalısını değiş, şunun değiş, bunun değiş, kaşı değiş, tabağı değiş bu şekilde ne yiyeyim? Yani bakıyorlar muhtemelen, duyuyor bile kadınlar muhtemelen, televizyona bakıyorlar, yemek türleri böyle. Orada anlatıyormuşlar nasıl yapılıyor böyle, pastaları, şunları bunları, gösteriyormuşlar bu şekilde böylece. Oradan yazık oluyormuşlar muhtemelen. Muhtemelen Hazreti Ömer zamanında, halifeyken muhteremler, tabii bir maaş alması gerekiyor diye bakması için böyle. Önce tabii Hazreti Ebu Bekir halife oldu muhterem. Halife oldu, devletin başkanı böyle şey. Hazreti Bekir kumaş satar muhterem böyle. O zaman kaliteli değil böyle, işte Yemen'den giden gelen, Şam'dan gelen böyle, yani basit şöyle böyle şeyler, hazır. Alın omuzunu bundan satardı muhterem böyle. Halife oldu seçildi. Peygamber defin edildi. Eski aldı gene birkaç şey böyle. Çıkıyor, pazara çıkıyor. Hazreti Osman'la. Hazreti Bekir, Hazreti Osman'la öyle şunu birlikte geldiler. Ya, ne yapıyorsun ya Ebu Bekir, sen ne yapıyorsun? Çok rızkı bunu almaz ya böyle. Devlet işi kalır bu sefer. Bir dediler, halifenin de şeyi halk nasıl küçümsenir gözünde böyle. Yani sen halkla böyle muhatap olsan, pazık yapsan, halkın sana saygısı kalmaz böyle. Devlet başlarına karşı olmaz. Ne yapalım? İle bir muhasına bağladım bu şekilde. Düşündüm, taşındım da nasıl yapacağım bu sefer. Karar verdi. En fakir ne kadar maaşla geçiniyor Medine'de en fakir o kadar razı olmuşlar benim. Hazreti Ömer Antep o da aynı şekilde böylece. En fakir nasıl geçiniyorsa öyle geçiniyor. Zaman geliyor yetmiyor muhtemelen böyle. Yani arpa ekiyor zayıyor böyle, katık yok fazla bir şey böyle, giymiyor bu şeye böylece, yetmiyor. Kız Hazreti Hafsa annemiz, Peygamber'in zevcisi olan kız muhtemelen aynı zaman böyle. Hazreti Hafsa annesleri dedi ki, baba dedi babasına, bak sen halifesin, aldığın maaş az sana böyle, buna az bir ilave edersin buna böyle, maaşına böyle. Yani bak annem, kardeşlerim, şunlar bunlar biraz zor geçiniyorlar böyle, karnına tam doymuyor bile böyle. Doğru ekmek yemem onlar böylece. Ben aldım, azam aldım hastanede. Kızım Hafsa, Resulullah nasıl yaşadı? Bakın sen. Resulullah nasıl yaşadı? Üç gün karnı doydu mu arpa ekmenle? Resulullah doydu mu kuru arpa ekmenle? Doyamadı baba. Ben nasıl doyurdum muhtemelen böyle? İbret bunlar muhtemelen böyle. İbret bunlar muhtemelen böyle. Yani bildiğimizde tekrar yememedim böyle. Akşam yemeğinin sabah dükkanında var muhtemelen. Çöpte gülüyorum bakıyorum böyle. Bakın başta bakıyorum böyle, çöpte yemek yok muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Hep bu nedir? Gaflet muhtemelen. Sırf dünya sevgi, dünya muhabbet, dünya hayatı falan böyle. Su dünya hayatı bunlara böyle. Yani tekvalık kalktığımda, zühd tekva diyor bunlar böyle. Kalktım bunlar bu şekilde. Ne gerekiyor? Her şeyin israftan sakınarak muhtemelen böyle. İnsan sakınarak. Onlar kadar olmazsa, bilinç olmazsa israftan kaçınalım muhtemelen böyle. Bir de helal kazanç lazım muhtemelen böyle. Helal kazanç lazım böyle. Haz da olsa helal olsun muhtemelen böyle. Hesabı olsun başta işin olsa bari böyle. Haram günah olmasın bunların böyle. Velhan biliyor. Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. Allah'ı unutan kişi şu dünyada unutan böyle. Yani yemeği, içmeyi, gezmeyi, nereye gidelim bu akşam böyle? Falan yere gidelim. O hasta bir, onlar, o iş açmıyor beni böyle. Nereye gidelim falan kişi, o birileri konuşur, çay yapar, pasta verir, kek çıkarır, şuna bunlar çıkarır böyle. Zevk sınırı böyle böyle. Yemeği, içmeyi, zevk sefa böyle. Zevk sefa böyle şey. Var, biraz da başta vermek gerekiyor. Allah'ı anlayarak, Allah'ı anlayarak böyle böyle. Din için böyle. Din için daha sağ ol. Din için böyle böyle. Hiç vermek gerekiyor böyle şey. Allah'ın Celle Celaluhu. Mesela bir insan arkadaşını böyle koluna girer. Arkada bir camiden böyle yok. Ben namaz kıyım böyle. Tabii hemen gelmeye verebilir böyle. İnsan onunla kesmesi alakalı böyle. Ona bir şey ısmarlarsın. Şunu yaparsın. Bunu yaparsın. Arada bir muhabbet var onunla bu şekilde böylece. İcabında ona bir yemek ısmarlarsın. Mesela lokantaya, ona bir yemek kısmı olsun bu şekilde. Gidelse koluna, bir de camiye bakan geldi. Bir de bunun tadına bakan, camiye bakan bu şekilde. Hatır için gelir ama sonra bırakamaz namazı muhtemelen böyle. Ya namaza bir girdi mi, bırakamaz muhtemelen bir namazı böyle. O camiye bir girsin yeter ki böyle. O camiye bir girsin böyle. O havayı bir soğusun muhtemelen, havayı soğusun. Maneviyat da alsın duran muhtemelen böyle. Alsın onu böyle. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Kim Allah unutursa, Allah onları unutturuyor kendi nefislerini. Kişi kendini unutuyor Müslüman muhtemelen. Yani kişi kendini unutuyor. Nasıl unutuyor? Ne geçmişini hatırlıyor, ne geleceğini. Yani ben de bir gün öleceğim ve ben de o kefeni giyeceğim, o tabuta bineceğim, ben de o mezarda tek başıma kalacağım. Hatırlamıyorlar hiç bana böyle. Hatta bunlara işte andırmaz bile muhtemelen böyle, böyle. Yani ölüm falan denince birisi ya sus ya şimdi zamanı mı böyle muhtemelen böyle. Benim bir kitabım var muhtemelen ölüm ve berzah alemi diye böyle. İzmir'de bir esnaf kuyumcu, o da dükkana koyuyormuş. Biri gelip bakıyordu böyle. Bunu ölüm kişi görünce ama ben ölümden ben korkarım diyor muhtemelen. Yani ölümü korkuyorsan korkma. Ne gerekiyor? Ölüme hazırlık gerekiyor muhtemelen. O zaman ölüm tatlı olur. Ölüm olur, şey bir olur muhtemelen. Ölüm anı tören olur muhtemelen. Ölüm böyle böyle. Yani korku nedir? Tedbir alma, önlem alma böyle. Ne gerekiyor mezarda? Bak böyle bu ne? Ne gönderir yarınki güne mezara? Ülâ-i kümen fâsıkûn. Onlar öyle fâsıklardır böyle. Kim Allah unutur zirca alıyor. Allah unuttu böyle. Yani haramı bilmez, helalı bilmez, incelemez böyle. Haram mı, helal mı bilmez böyle. Farz, vacip, sünnet. Hiç ama bir yapmış böyle böyle böyle. Hayvansal yaşam muhtemelen böyle. Yani hayvansal yaşam böyle. Dinden kopuk, Kur'an'dan, İslam'dan kopuk, gaflette, koyu gaflette, kalp paslanmış, gönlü daralmış, sıkıntı, bunalımda kendisi aslında gerçekte. Hayvansal bir yaşam. Böyle. Hayvansal bir yaşam. Bunun için takip olamıyor bunlar. Benim sigara işleri böyle. Ya bir sigara bakıyorum böyle. Yakar ama artık o da az geliyor. Yetmiyor böyle. Ne gerekiyor? Alkol bakıyorum böyle. İnsandan çıkmış muhtemelen. Hayvanlaşmış. Hayvansız hayat böyle. Tatlı olamıyor böyle. Bunun sıkıntı böyle. Ruhsuz bir şey ama. Doyumsuz. Gönlün tatlı olmuyor bu dünyaya muhtemelen. Aklı bunu bir kabul ediyor bu şey böylece. Alkole gidiyor. Biradayken alkolü de ağrını ederken uyuşturuyor muhtemelen. Uyuşturuyor böyle böyle. Ölüp gidiyor Allah korkusu böyle. Uyuşu alıyor bundan sonra böylece. Artık insandan çıkıyor Allah korkusu böyle böyle. Ya zaten bunda belli olur. Alkolikler mesela, alkrabalar. Yüzünden bakarsın ve karşına belli muhtemelen. İnsan benziyor artık bundan böyle. Allah korkusu böyle. İnsan öyle zamanda insanın kanında bir damla olsun, yandı kişi muhtemelen. Bir damla olsa böyle. 40 günde çıkacak bir akıl. İşte bundan böyle biliyor. Hümül fasıkun, fasıklar. Fasık, yoldan çıkmış. Anadolu'dan çıkmış. Yani sıratımın sakinden kopmuş muhtemelen der. Artık Uçurumdan yuvadan giden kişi be. Uçurumdan muhtemelen böyle. Uçurumdan artık kişi be Allah korusun be. Uçurumdan artık ya Allah korusun böyle. İçkisi, alkolü, kumarı, kızma, öfkelenme. Bak kalkıyor bir anda kişi kendi kızını öldürür mü? Yaralıyor bıçakla. Eşini öldürüyor. Ne boşanıyormuş, boşanmış. Boşanıyor muhtemelen böyle. Yavrusunu öldürüyor, yavrusunu öldürüyor muhtemelen böyle. Bir anda canavar muhtemelen böyle. Canavar muhtemelen ya böyle. Yani bugün bir kedi muhtemelen, bak kedi muhtemelen böyle. Kedi mesela kedi yeni yavrusu vardır. Köpekler onu yerler. Kedi yavrusu muhtemelen. Kedi ne yapardın böyle? Kedi köpeğinde korktuğu halde kaçmaz kemalim böyle. Kedi böyle köpeğe direnir mi böyle? Köpeği yavrusu korumasın böyle. Yani bir tek hayvan yavrusu öldürmez. Böyle. Kedi hatta bulunduğu yerde rahat etmiş yavruları alır onları başa taşımaz böyle. Gider bir yeri bulur onları böyle. Bir yeri bulur götürür muhtemelen. Kuş değil mi? Ne yapar? Yuva yapar kuş mu böyle? Kuş var mı orada? Ana kuş böyle. Yuva yapar. Ya orada besler muhtemelen böyle. Yani hayvan bile bakın değil mi? Yavrusuna kıyamıyor muhtemelen. Onu besliyor, bakıyor, büyütüyor onu böylece. İnsana bu ne olmuşlar? Kendi yavrusunu öldürüyor muhtemelen. Kızını, yavrusunu, üç çocuğunu boğup öldürüyor. Böyle böyle. Kendi yavrusunu aldı muhtemelen. Hayvanı aşağı böyle. Böyle böyle, benim adal. Benim adal. Kendi enami, insanlar bu fasıfta hayvanlar gibidir. Hayvanlar, benim adal, hayvanlar da aşağı. Aşağı normal böyle. Hayvandan da aşağı böyle. Yani insan sığmıyor onlara böyle. Neden bu oluyor bu savaşlar? Bundan muhtemelen böyle. Ya ülkesi var mı? İşte Amerika mı? Kalkmış kafir, okyanustan kaç kilometre şey geliyor ortaya böyle. Ya senin işte Amerika ülkesi değil mi? Zenginsin işte böyle. Daha böyle kalkın, halkın rahat eti bu şeyleri böyle. Kendi rahatına bak böyle. O da yaşasın. Yok değil mi? Böyle. Afganistan işgal ediyor. Irak işgal ediyor. Oraya işgal ediyor. Oraya üstü buraya işgal ediyor bu şekilde böylece. Söyleyecek insanları. Kemriyi söyleyecek insanları böyle. Neden? Hayvanlaşmış onlardan böyle. Tatmışçı bunlar bu şekilde böyle. Alıcımıza müstehem nasip edin inşallah. Tekvar yaşamayı. Yeter Fatiha.